mindjárt 3 óra van már. Itt hal, nézi, nem? Ha jó hallom. Nem jó halok? Ja? De ugyanaz van, amit én mondtam, ugyanazt elmondtam, amit én mondtam. Most vaszogassák, jön a tél, nem lesz mit fűteni, nem lesz mit fűteni, majd ott hagynak halára, magyaroknak mi van lesz. Azt kigondolkod, ott lesz el, na. De nagyon bírnám őket. De aztán nekünk majd az lesz, hogy a Magyarországnak a tartalékait ossza meg a Uniós ország. Majd mondja a magyarok, hogy az övé az 10, ez van. Most már azt mondják, hogy az német államnak az a két cső, az ő Tétrobban, nincs más, most egyedül csak Törökországon, Bulgárián, meg Szerbián, Magyarországon törökünk minden az átve, Európa. Magyarországon török. Majd küld nekik Amerika csepp folyó. Na, küld nekik, majd olyan lesz, hogy ezt a szarják magad, hogy tudja fizetni. Hát mert a hülye Soros is ott láttam, ott vigyarom még az az öleg van. A fia se külön. Ezen a hídon mentünk át, ugye mikor mentem be veszni. Jó messze van ám a másik helyi szamokban. Egész ott, amit látok, az van. Tehát tudom. Az már ott van 10 Beográd, vagy Zsérnék, vagy mi a faszom? Hát arra már hallva, igen. Van már vonat. Thank you. amit nincs valahol, végig kívül a fát tudom látni. Itt a fáknál nincs valami. Nincs itt a fát. Nincs. Ha lenne a plázára, a fát tudják el, de veszre jön. Kettőnk a kereke. Nem fogja. Itt a fele odáig él van. Azért már még nem fogja visszafele, ugye? Nem fogja. Na, meglássuk, mit mond. Mit mond? Mit mond? Az az irányítsák, hogy jó. Hát Amerikában okosak vannak. Az Amerika csinálja ezt. Azért mondani, hogy okosak. Azok csinálják ezt, mint az Európát is törvegyünk. Ha erősödni akart az Európa, azt akkor valamit kell csinálni, ne erősödni. Mindig mutatnak, hogy igen, hát túl oroszok voltak, pedig az Amerika bassza azt, hogy az ukrán és szeúzó legyen az alassza. Mindegy az Amerika talál. Az Amerika le kéne megni egy pár atombombát, hogy megjövődjön. Akkor beléjük basztok abba a toronyházatba, vagy mi a fenébe akkor? Azt kéne, ha jönnének a terroristák, az nekik egy két-három repülőgépet, az egyenesen bele Amerikába, oda New Yorkba, oda menjenek a falba. Szétbasznák a fehér házat. Az is jó lenne. Na mit fasz? Ugatnak ottan bent az a Biden is. Az is az egy báb. Az se irányít. Az már nem tudja, hogy mi. Nem tudja, hogy mit beszél. Amit leírnak neki, azt felolvassa. Ez mind játék, színjáték az egyik. Az a híd azért nagyon messze van. Hát annyira nincs. Nem értem én. Annyira kilátó, dolgozom a tévba? Nem tudom még azt, már csak akkor nem bírom emeztet. Lesz pízed, ért meg. Ha lesz pízem, de akkor még pédekkel, még szabaton nem mehetek emelre. Hát akkor ennyit sem mehet, ha elkezdesz dolgozni akárunk. Nem olyan biztos az. Hát jó, hanem meg lehet látni, meg lehet próbálni. Jó, próbáld meg. Meg kell borotválkozni, meg vagy borotválkozva? Meg. Nézd meg. Mikor volt a fasz? Tegnap volt a fasz. De mi a fasznak az is? Csak kopik a borot fasz. Két a fasz. Mama mindjárt van. Tedd meg a vödröket, ti Attila! Meg van már szerve. Meg van, jó. Még befele. Még van szengőrben. Mehet csak a befele. Jövök. Épp, hogy elég lett. Még egy két, egy tank biztos lett volna telik.